یا الہی دعا ہے گدا کی میرے مولا تو خیرات دے دے یا الہی دعا ہے گدا کی میرے مولا تو خیرات دے دے جلوے سر ورے انبیاء کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے جما دیجیے کہ بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھے ہوئے ہیں اور اپنے رب عز و جل سے خیرات طلب کر رہے ہیں، کرم کی عطا کی خیرات طلب کر رہے ہیں. آئیے حسین تصور میں ڈوب کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے. سبز گنبد کی مہک فضا کی دید تر کی مہک فضا کی دید دربار خیر الورا کی دید دربار خیر الورا کی باغ تبا کی ٹھنڈی ہوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. اللہ میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے. سبب رب جلوہ دکھا دے دید عرفا تو دید مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے دید عرفا تو دید مینا دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے حاضری کی جسے بھی طرف ہے سبز گنبد کا دیدار کر لے دیدار کر لے اس کو تیبہ کی مہک کی فضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے مغفرت کر بروز قیامت عطا کر عنایت خلد میں کل بے خیر الورا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے ان کبھی بب دم لبوں پر ہے مجھے بب دم لبوں پر ربے مجھے بب جلوائے شاہ ہے عرض و سما کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا تو خیرات دے دے ہم سبھی کو حقیقی حیا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اب تک اولاد سے جو سب کو رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا خیرات دے دے اور جگمگاتی رہے قبر عطار جگمگاتی رہے قبر بدلکار رب ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے